दीवाना है ये मन क्यों पागल है धड़कन क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है तेरा मेरा दिल झूमेरे झूमे पे सनम अपनी वफा की कहानी लिखी ये काजल क्यों हंसे ये नैना क्यों झुके जानू या तू जाने कोई क्या जाने दिल तेरा मेरा दिल झूमेरे झूमे असर कर गई ख्वाबों का महका चमन खिल गया ये मौसम क्या संदेशा लाया है कोई बता दे कोई बता दे ना दीवाना है मन क्यों पागल है धड़कन क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है मौसम